तबशम में जिंदगी की उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमान है दो घड़ी की, उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमान है दो घड़ी की, मर गए ही अब मिलेंगे, जी गए तो मिल ना पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं।